Santiane etxe behazte, egin hon. Egin hon. Bogdin, hori iz gai eskolako jakasle gisa horra baizik eta ikasle gisa, tesia bat edo tesia bat presentatzen behitun, nula errea ahoskatzen da, edo zer da funtsin hie titulia? Sibeutak dardarkaien garapen soziofonetikoa. Oin horrek aminu bat mindu harri jaziko dik behar bada. Mena helbuia duk dardarkai edo rösoin horren garapena edo aldaketain deskribatzia hoizian lehen lana. Eta geho aldagai desberdinen nabea sailkatzia. Aldagai aktuzak adina, seksua, uskan unik hasi dien, lanin baliatzen dien ez uska edo ez. Eta uskal lehiritik kampo jundien ez edo ez. Oin horren abea sailkapen bat urentzin, sailkapen bat elkitzenuk. Eta gertzen duk, bon, aurrikusik izan bezala, aldaketa bat izan dela, dokamiamen bat izan dela, eta hoi berezik izan dela adinaen abea. Baduke bai seksua eta uskanun ikasi dien horren aldagai hoien abea baduke bai kambiamen, bena kambiamen handiena duk adinaen abea. Bo, ondo amena eta aipatuko tineak, bena lehenako, nula zti interesatu egiz gai hori? Ebe, behanean gehi bat haitatu. Hoizian lan handiena, urte bateko lana irzan duk azik. Me moiotik lan da enezuzun daiek ez behitien, ene moioa jarraik dezaren. Ordin behanean gehi bat lantu. Hasi nuntian, deklinabidea ibuz zerbaiten lan zen, eta, bon, erran ditae, ez zela geho enila ikerketa lan mundin deklinabideekin gaiz handik eginen. Ordin fonetika ibuz lotu gutzak. Fonetikan, sibeotak ez atxe asperenduna eta u bokalak lantuik izantuk, hoi behitia gue euskalkien berrezitak zun handienak. Eta bestalde, nahi gintian lantu bai dardarkaiak alde batetik eta sudurkaiak, bokal sudurkaiak, frantzeretik jiten dian an, en, eta holako sonik. Bena horrek lan sobeak alte egiten zian, hori aurten berriz bitan muztu diagagu lana, eta nahiz eta sudurkaien aldetik inkestak lan, fin, lan zudututan e, dardarkaiek baizik ez ditiagu lantuko. Eta hori jinduk bereziki, ni ohartu behiniz, eta bestik bai enekantzin, mena ohartu behigia, zaharra gokoek ez zila bertsonia egiten, bena ebai euskalki batetik bestilatik gaitin ez zila bertsonia baliatzen. Nik badakiat, baxen afaroko lagunekin mintzun izalaik, rö hoi ez diatxo beha baliatzen. Bena rö eta batu asko soñi hoi berriz baliatzen jat. Onin badakiat egiten, bena jale sibiotak ez ez diat egiten, nahiz eta aitani eta amanik egiten dien. Nola esplikatzen duen hoi? Justoki aitani eta amanik rö egitea eta guk ez? Esplikatzen teoria baduk, hoi ez duk tegien zea, ez diat esplikatzen nik deskribapen bat egiten jat, jakasten jat ez dela beha. Mena, ene teoria izaten ahaluk, kongresu zemoait egintiat, eta adibes Eskozian eta Italian ber arrenkua badie, gaztek ez die ber sonia egiten, nahiz eta hek ber ez euskalkia, mena ber hizkuntza emaiten dien. Beti dardarkarietan, ala? Bai, beti soni horrekin ikusten duk Eskozian adibes gaztek Ben gizako rö, inglesko rö bat emaiten diela, zaharrek emaiten ez diena. Ik herraiz umaitek erraiten die bai irratia, bai telebistaen eragina dela. Eta izaten haluke bai gue herrian frantzesaen eragin bate bai. Frantzesez telebistan edo irratietan rö entzuten diagu, eta ez diagu ahabo rö egiten. Eta himetzu gerenmente hatxar, himetzu gerenmentin, rö soñi hoi kusik zian baserritar soñi bat bezala. Heben baserri batetan jale bizigutuk, eta gue aitani eta aitanien aitetama eta aitanik ebai, rö soñu hoi baliatzen zien, eta ordin baserriko soñu bat bezala agertzenuk. Eta hek etxekidi ezpeitzen ahalkeik izateik edo besteik. Eta hi ahalke behintzen rö egiten dinara? Ebe, ohar gabin, ne ustez ez diaguk hasuik emaiten ez, mena geho droleduk hor ikerketa hoi lantzen behitu, droleduk jakitia ebai edo ikustia zeadinetan kamiatu den, eta nik ikusten diat lantzutiat nahita hiu belhaunaldi edo hiu gizaldi, zian hiutan hogei urte beno habo, oin uskalun zahar, mena adin zebai zaharrak, geho batzuk hoita hamar eta berrogei urtean arteko gizaldia, eta azken azian hamabost eta hogei urtekoa gazik deitu dudanak hor. Eta hanfet nahita hoi lan tudiatzen eta hoita hamar eta berrogein arteko gizaldi hortan ikastola sartu duk heben. Eta hoik zuntian ez lehenak, mena kasik ikasle lehenak sibioko ikastoletan. Horrekin deja ikusi jat kambiamen bat bazela, mena gehoe, ene aitak adibidez, ni bezala emaitenik sonia, nahiz eta minibat ahulago den, jo ez jat ez dik hainbeste kajakatzen, mena jale ikusten duke bai gizali hoi dela telebistaen hatxarria, irratien indartzia ebai, geho medio jabo batuk bai kasetaritzan, bai eginoztako mundi, no, bai telefonekin eta baduk kanpoko mundia erraiten da, jale mena frantses mundiaikin baduk hageman habo eta lehen etzien hoi eta hen hartin egoiten baitzien laboiekin hagemanak ukeitez eta hola eta sibotarrekin bersoniak begiatzen huntin eta hoi hagemanak ukeitez kanpoko mundiaikin behar bada kambiamen hoi sartzenuk eta mena hoi ez diat lantu mena ene teoria bat izaten ahaluk. Hatik ez duen esplikatu ikastolak ze jagin ukendu? Behi ikaslengan. Be ikastolan jakasle hizalaik ez duk eta mundotan, kasetaritzan, aekan guk ez diagu adibideik edo adibidea emaiten. Ez duk... Adibidea bai, mena ez hun delakoa. Ba, hun ez dakar, me adibide bai, parka, adibidea emaiten diagu, bena ez duk ikastola gusietan hola egiten. Ez duk manea bat jakasteko. Jakasle bakotsak badik be manea eta besaltza egiten dik, eta ho bezu maitaliz abeaz tarzun bat izaten ahal behita. Bena ebai, bon, izaten ahaltuk kontra erranak edo kontra pentsatzeko maneak eta hola. Eta ordin jakaslik horatielaik Sibioko ikastoleta, hen uskalikiekin horatuk, hen ahoskatzeko maneaekin horatuk. Oin jakasle zahar bat komatxoen hartin balin baduk, be erro hoik entzuten duk, mena ez duk behar bat erraiten. Eta bestalde gazte bat horatelaik behi uskalkia edo fen huaiko soniak batik. Oin horrek haurek adibidia jarrekitzen behitie hoi bai baduk. Eta ohartzen gutuk jale Sibeun, Sibeutak ez dutiela soni hoik egiten, mena bat azkela egiten. Zeta geho larzabalea juten balin badia kolegiulat. U soni horrekin kitzikatu ikutuzak, mena geho re soniekin ez die debze gaiten gaztek eta haurek, eta horren elhia beita beti egia maneala. Voilà, haurak trufatzen dia u hortaz, mena erre hortaz ez. Nahiz eta, voilà, basen afarroko haurek re hoi egiten, eta bestek eta Sibe otarek re hoi hekin ekarten. Oin ez dik eran nahi ikastolak dila gaizabat txar egiten, ikestia ja txar bezala ikusten, mena bai, ikabe hastarzun bat bezala ikusten diat, geho larzabela txuiten dielaik, beste soinu bat ikasten behiti, eta filabait bat azkiak soinu guzik egiten, edo kasik. Hale, azpimarratzeko bai, behatzu dardarka do erre asko atzeko manea difent atzamantu nela, do edientu nela, bebon, bestela jurentzeko, hietezia behaz erran bezala abentin presentatuko dun, ahoskuan, eta geho zer? Galto huna, nik ez dakiatxo beha. Nahinik eki kerketan jarraikin, mena lan bundu hortan sartzeko ez duk aiza. Soz laguntzekin eta hola, soz laguntza behar baituk jarraikitzeko. Soz laguntza hoien atzamaiteko ez duk aiza, bai fakultatik, bai laboratorio zumaitek pakatzen ahal baiti, mena ez duk soza zelutik jorten, ordin hoi dependitzen dik ea galtua bat denez, ea araposti bat nik ukaiten ahalutanez, bai eskoa edo ez eskoa. Eta bestale hoi ez balin badut, edo fakultatin jakatsi Bilbon galtua egin diat mehor ikusiko diat. Edo behar bat ase askan, edo bon, ageiko ze agizan den. Ez balin badut deuze, ne ustez berriz jakaskuntza mailalat utzuliko nuk.